lain teknik nih, lain jambe. Kuriang jadi di sawah, lain pelet, lain jambe kuriang. Manila si maning ulalila nek akang sekeun ulalila akang teueun jujuna da akang teueun baju hidung ni kancing tangan di kaput kumerang awi bukit dan mata kedangan mata paturai jadi mani maka kau sama tuur ngarang di pisaan salah jengah tutup umat kali kacintaan. Riut nanang taan di tanah pati di kota mun emut deur kabangsaan make dasar Pancasila ari kentut kuling banteng tarik tarik babadiku lalila api goreng sabah di mahmah memen nyeri berita nawawi saya nasugan jaga sugan majak ning ning murah.